Ekspert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Electrolux Pure Allergy turboszczotka z UV za jedyne 1499, taniej o 300 zł. Telewizor Samsung aż 65 cali teraz za jedyne 2690, taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 6 czerwca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek i Magda Linet w ćwierćfinałach debla wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Liczba szczepień przeciwko koronawirusowi przekroczyła w Polsce 22 miliony. Maseczki obowiązkowe we Francji przynajmniej do końca czerwca. Znakomite informacje popłynęły dziś z kortów ziemnych w Paryżu. Iga Świątek jest już w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open. Na razie w deblu. 20-letnia Polka grająca w parze z Amerykanką Bethany Mathieu-Sands pokonały rozstawione z jedynką Belgijkę Mertens i Taïke Hsieh w trzech setach 5-7, 6-4, 7-5. Pojedynek trwał ponad 3 godziny. Opłaca się walczyć do końca. Bardzo dużą siłę ma też Bethany, właśnie to jej pozytywne nastawienie i to, że potrafi sprawić, że właśnie idziemy do przodu, mimo tego, że przegrywamy 5-1 w trzecim secie, więc naprawdę zagrałyśmy bardzo dobry tenis. Grałyśmy oczywiście z pierwszymi rozstawionymi i wiadomo było od początku, że nie będzie łatwo, ale naprawdę ten mecz był wyjątkowy i dużo mi dał. Mówi prosto z Paryża Iga Świątek. W ćwierćfinale debla jest także Magda Linet. Polka w parze z Amerykanką Bernardą Perą pokonały swoje rywalki w trzeciej rundzie także po ciężkim meczu. Jutro Iga Świątek zagra o ćwierćfinał singla. Jej rywalką będzie 18-letnia rewelacja turnieju Marta Kostiuk z Ukrainy, która wyrzuciła za burtę paryskiego turnieju m.in. byłą mistrzynię Rolanda Garrosa Hiszpankę Garbinie Muguruzę. Sytuacja epidemiczna wyraźnie się poprawia. Spada liczba zakażeń koronawirusem. Dziś było 312 nowych przypadków. Szczepienia przeciwko COVID-19 dają efekty, mówi profesor Andrzej Fal, prezes Polskiego Towarzystwa Zdrowia. Jak zaznacza, pomagają też w ograniczaniu mutacji koronawirusa. Wirus mutuje tylko u człowieka w komórkach. W związku z tym, jeżeli zablokujemy drogę zakażania, wnikania do ludzkich komórek, to on nie będzie miał gdzie mutować. On w powietrzu nie mutuje. Liczba szczepień przeciwko koronawirusowi przekroczyła 22 miliony. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest prawie 8 milionów 200 tysięcy Polaków. Od jutra będzie można szczepić dzieci w wieku od 12 do 15 lat. E-skierowania mają pojawić się już po północy. 3 osoby zostały ranne w wypadku awionetki w Rzemicy Wyżnej koło Leska na Podkarpaciu. Wszystkie trafiły do szpitali. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ograniczyli wyciek paliwa awionetki. Na razie nie są znane przyczyny wypadku. Zbada je Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W czwartek w Belwederze Polskie Radio zostanie uhonorowane certyfikatem UNESCO. Kolekcja płyt gramofonowych publicznego nadawcy z nagraniami z września 1939 roku została wpisana na listę programu Pamięć Świata. Obywatele, przepraszam za spóźnienie, ale obowiązki chwili dzisiejszej nie pozwalają mi być punktualnym w radio. Tak zaczął jedno ze swoich radiowych przemówień Stefan Starzyński w 1939 roku. Nagrania z przemówieniami nie tylko prezydenta walczącej stolicy, ale też ministra spraw zagranicznych Józefa Becka czy pułkownika Wacława Lipińskiego mają ogromną wartość historyczną, ocenia dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska. Dyrektor podkreśla, że podczas wojny rola radia była nie do przecenienia. Były komunikaty nadawane przez radio, które informowały ludność o tym, że zbliża się bombardowanie. W zachowanym zbiorze są też radiowe przemówienia pułkownika Romana Umiastowskiego. Jego krewna Anna Brzezińska mówiła, że mają wartość historyczną i osobistą. Jest to wzruszające i wspaniałe. Wręczenie certyfikatów obiektom wpisanym na listę krajową programu UNESCO odbędzie się w czwartek w Belwederze. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Noszenie maseczek ochronnych będzie obowiązkowe we Francji do końca czerwca i będzie znoszone stopniowo w różnych regionach w zależności od sytuacji. Tak zapowiedział minister zdrowia, podkreślając poprawę wskaźników epidemicznych. Olivier Véran ostrzegł jednak przed przedwczesnym rozluźnieniem zasad, jak utrzymywanie dystansu, szczególnie przez osoby zaszczepione dopiero pierwszą dawką. Ochrona przed koronawirusem jest wystarczająca dopiero kilka dni po drugim zastrzyku, przypomniał minister Véran. Przestrzegł także przed antyszczepionkowcami, którzy, jak to ujął, mimo że jest ich relatywnie niewielu, to, jak mówił, dużo krzyczą i wywołują niepokój społeczny. We Francji w pełni zaszczepionych jest prawie 14 milionów osób. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałkowy poranek przywita nas słońcem w całym kraju. Z upływem dnia chmur będzie przybywać głównie na południu i na wschodzie. Na krańcach zachodnich pojawi się przelotny deszcz, a na wschodzie i południowym wschodzie mogą wystąpić burze. Będzie bardzo ciepło, termometry pokażą od 23 do 28 stopni. Tylko nad morzem i w rejonach podgórskich będzie od 18 do 22. Trójka. Program trzeci. A na trójkowym zegarze 5 minut po 23. When you listen to sounds, use earphones in the dark. You listen to the light, you look around, you see things, you know, but in the dark you can hear it all. I tu zdecydowanie chyba się zgadzamy, że po ciemku jakoś tak inaczej słychać. Proszę na drogach uważać. To informacja cały czas dla tych i apel do tych, którzy wracają w tej chwili z długiego weekendu do domu. Mam nadzieję, że będę Państwu towarzyszyć aż pod sam dom. Teraz w tej trzeciej godzinie naszego spotkania, ostatniej dzisiaj, i w sumie to nasze pierwsze spotkanie czerwcowe, o ile dobrze pamiętam. Zaglądam w kalendarz. Nie, drugie. To przeniesiemy się na Islandię. Nie tylko na Islandię. Przeniesiemy się na Islandię i zabiorę Państwa na koncert. Na polski koncert. Bardzo wyjątkowy mini koncert fortepianowy. I nie tylko, ale na razie Islandia. I pani Brzoza czyni Björk prosto z Islandii i Cover Me. To by sprecyzować, trzecie nasze spotkanie w czerwcu, ale pierwsze po ciemnej stronie mocy, bo już pytania się posypały. To które to spotkanie w końcu? Dobrze, mamy szósty dzień czerwca, zresztą jak zwykle mamy ładną datę, na którą zazwyczaj zwracam uwagę i państwo również 6621. No, okej. Okay. Jeżeli chodzi o panią Brzozę, to czekam na relacje z Islandii, bo pani Brzoza ostatnio dwie imprezy zagrała jako DJ-ka, stała za dekami. Bardzo jestem ciekawa, jak to wyszło. No i we wrześniu koncerty. Zostajemy jeszcze przez moment na Islandii, bo nadrobić musimy zaległości muzyczne od Olafura Arnaldsa. Pierwszy utwór to będzie Back to the Sky razem z JFDR. Troubles too. Dimness is the regret. I could be lost to you, lost in thought, sending a kiss back to the sky. So has my world become run out of breath. I'm not the only one to lose a friend. Where do you go? You're going home. To Sunrise Session. JFDR jakże pięknie, jak zwykle zaśpiewała i Back to the Sky w takiej nowej wersji, ten utwór z Olafura Arnaldsa. To jeszcze dwa maleństwa od niego. Instrumentalne będą, one naprawdę przenoszą na Islandię, proszę mi uwierzyć. Zero i New Grass. To Po ciemnej stronie mocy w Trójce. Thank you. Ola for Arnold z ostatniego albumu Some Kind of Peace. Ale proszę się nie zdziwić, jak państwo polecą na Islandię, wejdą do sklepu muzycznego i zapytają o muzykę Olafura Arnaldsa, to sprzedawca może pewnie kogo. Proszę pamiętać, że na Islandii to trzeba po islandzku. Olafur Arnalds. Tak, tak, tak. Olafur, a nie Olafur. No, ale my tu spolszczamy. I zresztą bardzo słusznie, bo trudniej by było później państwu zapamiętać. A teraz zabiorę państwa na koncert, na ten obiecany wspaniały mini koncert za trzema możliwymi klawiszami siedzieć będzie pewna pani. A koncert został nagrany, ten mini koncert został nagrany w bardzo historycznym miejscu, bo w studiu S2, w studiu Polskiego Radia. A za klawiaturą wspaniałą biało-czarną Hania Rani. Thank you. Thank you. Syntezatory były dwa, Prophet i Roland, i do tego pianino, i do tego fortepian, czyli w sumie zestaw czterech instrumentów z biało-czarnymi klawiszami, a na nich wszystkich te magiczne dźwięki, z nich wszystkich te magiczne dźwięki wydobywała Hania Rani. I to, no, można by powiedzieć, że mini koncert, ale można by też powiedzieć, że w sumie sesja nagraniowa, więc razem byliśmy na sesji nagraniowej, tak, od kuchni prawie, że to wszystko się działo w studiu S2, bardzo historycznym miejscu, szczególnie dla artystów, którzy nagrywają w Polskim Radiu. A jednym z nich jest właśnie Hania Rani. Trzymamy kciuki bardzo mocno za ten nowy album, który nadchodzi wielkimi krokami. Opowiadać o nim oczywiście będę w kolejnych naszych spotkaniach po ciemnej stronie mocy. Słyszymy się w najbliższy czwartek, to już zapowiadam, po zachodzie słońca. Po 21, a na razie do końca naszego dzisiejszego spotkania dwa utwory jeszcze nam zostały. Pierwszy z nich to będzie dopiero odgrzebek. Państwo się nie spodziewają. Rows of houses all bearing down on me. I can feel their blue hands touching me. All these things into position, all these things will one day swallow whole. Oh, yourself in love. Immerse yourself. Oj, jeden z piękniejszych, jak nie najpiękniejszy cover Street Spirit Fade Out, Radiohead i Peter Gabriel. Fortepianowo kończymy nasze dzisiejsze spotkanie, a do północy doprowadzi nas Erykah Badu. I'm an orange moon. Z tego najpiękniejszego chyba albumu Mama's Gun. I'm an orange moon. Zza konsolety Agnieszka Łukasiewicz, zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska. Nocy spokojnej i tygodnia pięknego Państwu życzymy. Reflecting the light of the sun. A tuż po północy na trójkowej antenie nocny przegląd myśli Michał Kiermuć. Spokojnej nocy. How